mamy złoto. Polacy po raz pierwszy w historii wygrywają siatkarską Ligę Narodów. Wróćmy do wczorajszych wydarzeń. Jest mocno, ale jest dobre przyjęcie. Teraz tutaj przerzut do Kaczmarka. Burączy gramy. Aj, przytrzymujemy teraz właśnie. Jeszcze tam walczą Amerykanie. Jest blok! Załatwiliśmy Amerykanów właśnie takimi strzałami. To kapitalna sprawa. Rewelacja, rewelacja. To jest koniec. To jest niezwykła radość. 25-18 wygrywamy tego czwartego. Oh, the USA is scrambling. And they've done it. Poland come up with a block. And they come up with the victory. It's gold for Poland. What a win. What a performance. What a VNL! Ja się zawsze w takich momentach wzruszam. Jeśli chcą Państwo dołączyć do gratulacji dla naszych siatkarzy, to zapraszamy do telefonów. Jak polskie zwycięstwo komentuje świat? O tym Mateusz Warianka tuż po godzinie 7:00. A tuż przed 7:00 historia, w której pani młoda kazała gościom zapłacić za ślub, bo chciała mieć wesele marzeń. Goście mieli zapłacić duże pieniądze jeszcze przed ceremonią. Niestety na apel odpowiedziało tylko 8 osób. Ile parze młodej do koperty powinno się dawać w dzisiejszych czasach? Proszę pani, to zależy od zasobności portfela, jak to mówią. To znaczy, chrześni więcej. Ani grosza. Niech sobie sami zarobią razem. Jeżeli jedna osoba, myślę, że 400? Myślę, że dwa kawałki. Po 1000 na głowę. Jak to z mojej rodziny, to 5000. No myślę, że z 10000 przydałoby się. W ogóle, proszę pani, nie uznaję tego. Jaki rozstrzał. To fragment sondy z YouTube'owego kanału Goniec, bo wiadomo, sezon ślubny w pełni. Może w ten sposób rodzi się nowa tradycja, że to goście, chociaż to w sumie trwa, płacą w jakiejś części przynajmniej za wesele. Ten temat także dzisiaj się pojawi, ale proszę państwa, będzie też o pożarach w Grecji. Cały czas trwa akcja gaśnicza. W wielu miejscach, gdzie wydawało się, że ogień znalazł się pod kontrolą, znów pojawiły się zarzewia tego ognia. Tuż przed 7:00 połączymy się z kapitanem Łukaszem Nowakiem, rzecznikiem prasowym misji Grecja, a po 8:00 z ekspertem turystycznym o tym, jak wygląda ewakuacja Polaków, na kiedy przekładać wyjazdy do Grecji, czy jeśli przełożymy, to stracimy pieniądze. To tak w skrócie o tym, co dzisiaj w programie. 13 minut po godzinie 6:00. Found out about you and I.

I wyruszamy na drogi. Sytuację obserwuje Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak. I w sumie generalnie rzecz ujmując jest dobrze, choć zawsze jest jakieś ale i tym razem to ale jest na południu Polski. Między innymi korkuje nam się dojazd do obwodnicy Krakowa. Tutaj wygląda na to, że doszło do wypadku na wysokości węzła Podłęże i dla kierowców, którzy jadą w stronę Krakowa i dalej w stronę Katowic, właśnie są te utrudnienia. Utrudnienia są już też na samej obwodnicy Krakowa. Kierowcy w spowolnienie korek wjeżdżają na węźle Kraków Południe i jadą w tymże spowolnieniu korku po węzeł Kraków Skawina. Na tym odcinku jest właśnie zator. Jeśli chodzi o Śląsk, bo tutaj też widać, że są utrudnienia spowodowane natężeniem ruchu, to kierowcy zatrzymują się przed węzłem Brzęczkowice, czyli przed Mysłowicami, jadąc od strony Krakowa, a w kierunku Katowic. No i jeszcze takie spore utrudnienia, zaskakujące mogą być, bo o tej porze rzadko się zdarzają, są na dolnośląskim odcinku A4 na węźle Wrocław Południe. Tutaj kierowcy zatrzymują się zjeżdżając z tego węzła, kierując się w stronę Legnicy. Tutaj chwilkę postoimy. No i też obwodnica Warszawy, to już bez zaskoczeń. Tutaj spory ruch już widać na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Kierowcy zwalniają właściwie jak zwykle w okolicach węzła Łabiszyńska. Pół godziny pozostało do 7:00. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wojewoda lubuski ma dziś zwołać zespół zarządzania kryzysowego, na którym zostaną podsumowane działania w Przelepie, gdzie od soboty paliła się hala wypełniona substancjami chemicznymi. Akcja gaśnicza zakończyła się wczoraj po 20:00. Straż informuje, że nie stwierdzono żadnych zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Po opanowaniu pożaru wieczorem wznowiony został ruch kolejowy na trasie Zielona Góra-Czerwińsk. Normalnie powinni już jeździć pociągi z Zielonej Góry w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina. Korfu jest kolejną grecką wyspą, którą pustoszy pożar. Wczoraj władze nakazały ewakuację 5 miejscowości. Największe pożary szaleją od kilku dni na Rodos, którą opuścić musiało ponad 30 tysięcy osób. Greckie władze twierdzą, że była to największa ewakuacja w historii kraju. Rząd w Atenach powołał specjalny sztab kryzysowy, który ma za zadanie kierować akcją ewakuacji zagranicznych turystów. Centroprawicowa Partia Ludowa wygrała wybory parlamentarne w Hiszpanii. Tak wynika po przeliczeniu wszystkich głosów. Pozostająca dotychczas w opozycji partia zdobyła 136 mandatów w 350-osobowym kongresie deputowanych niższej izbie parlamentu. Drugie miejsce zajęła hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza premiera Pedro Sancheza. Na trzecim miejscu z 33 mandatami uplasowała się konserwatywna partia Vox, która ma wejść do rządzącej koalicji. Pełny serwis o 7:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na serwis sportowy. W naszym studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi siatkarze Superstars 3-1 pokonali w ścisłym finale Ligi Narodów Amerykanów i sięgnęli po raz pierwszy po trofeum w tych rozgrywkach. MVP turnieju w Gdańsku został wybrany libero naszej kadry Paweł Zatorski. Myślę, że to jest miła niespodzianka, oczywiście te nagrody indywidualne. Myślę, że nikt z nas ani przed turniejem, ani przed finałem, czy nawet po finale nie zastanawia się, czy dostanie nagrodę indywidualną. Bardziej czekamy na moment wręczenia złotego medalu i na zwieńczenia tej pracy całego zespołu, którą wykonaliśmy. Mówił jak zwykle skromny Paweł Zatorski. Poza nim nagrody indywidualne przypadły jeszcze trzem innym naszym zawodnikom. Aleksander Śliwka został wybrany jednym z dwóch najlepszych przyjmujących rozgrywek, tak jak Jakub Kochanowski w przypadku środkowych bloku. Łukasz Kaczmarek tymczasem zgarnął statuetkę najlepszego atakującego. Brawo! Dodajmy jeszcze, że trzecie miejsce w turnieju wywalczyli zaskakująco Japończycy, pokonując w meczu brązowy medal aktualnych mistrzów świata Włochów 3-2. Na taki sukces kadra z kraju kwitnącej wiśni czekała blisko 50 lat. Dla piłkarzy Puszczy Niepołomice wczorajszy wieczorny mecz z Widzewem Łódź był pierwszym w historii klubu na poziomie ekstraklasy. Beniaminek zaczął znakomicie, prowadził od 9 minuty po pięknym golusie Maszki. Niedługo potem wyrównał równie atrakcyjnym trafieniem Alvarez. Skończyło się na 3-2 dla Widzewa. Od porażki rozgrywki zaczął także inny z Beniaminków. Ruch Chorzów przegrał w Lubinie z Zagłębiem 1-2. Tu z kolei bramkę palce lizać zdobył Kłódka i naprawdę ten gol może być trafieniem sezonu. Emocji w Lubinie było zdecydowanie więcej. Lapidarnie opowie o nich trener Zagłębia Waldemar Fornalik. Niesamowity mecz. Ja nie pamiętam, przynajmniej prowadząc bardzo dużo już tych spotkań, żeby drużyna miała anulowane dwie bramki poważne, żebyśmy praktycznie 5 bramek strzeliliśmy, a wynik jest tylko 2-1 dla nas. Mówił Waldemar Fornalik. Wczoraj kopali jeszcze w Zabrzu. Górnik 0-2 uległ Radomiakowi, a Fernando Santos według jednego z arabskich użytkowników Twittera przymierzany do pracy w Lidze Saudyjskiej i porzucenia reprezentacji Polski zdementował te pogłoski, informując, że nadal będzie selekcjonerem naszej kadry. W sportach motorowych Grand Prix Węgier Formuły 1 dla Maxa Verstappena. Zwycięstwa kierowcy Red Bulla w tym sezonie, jeżeli nie nudą, to stały się normą. Holender właśnie wygrał po raz 9 w 11 wyścigu cyklu. Na Hungaroringu wyprzedził Lando Norrisa z McLarena i Sergio Pereza także z Red Bulla. Na żużlu 2 mecze w PGE Ekstralidze. Broniący tytuł Motor Lublin 54-36 pokonał Włókniarza Częstochowa, a GKM Grudziądz przegrał 41-49 ze Stalą Gorzów. Zaś Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał po raz drugi z rzędu kolarski Tour de France. O ponad 7 minut w klasyfikacji generalnej wyprzedził Słoweńca Tadeja Pogaczara, o ponad 10 Brytyjczyka Adama Yatesa. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj najwięcej słońca na Suwalszczyźnie. Poniedziałek w wielu miejscach pochmurny, burzowo będzie zwłaszcza na południu i na zachodzie. Temperatura od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. polskieradio.pl i polskieradio24.pl. O tej porze zazwyczaj zaglądamy na portale Polskiego Radia. Proszę Państwa, szybki przegląd artykułów. Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że 7 największych amerykańskich firm pracujących nad sztuczną inteligencją zobowiązało się dobrowolnie przestrzegać szeregu zasad mających zapewnić bezpieczeństwo ich produktów. Firmy mają jasno oznaczać treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a także inwestować w rozwiązania oparte na tych właśnie algorytmach dotyczące największych problemów społeczeństwa, od leczenia raka przez zmiany klimatu po tworzenie miejsc pracy. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl w dziale gospodarka. Oddalamy się nieco od sztucznej inteligencji teraz. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina o tym, że warto brać paragony. Ułatwi to zgłoszenie reklamacji, porównywanie cen i sprawdzenie, czy transakcja została prawidłowo rozliczona. To też dowód uczciwości przedsiębiorcy i potwierdzenie, że podatek trafił do budżetu państwa, przypomina Ministerstwo Finansów. Ministerstwo zwróciło uwagę, że wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą debetową lub kredytową, nie zastępuje paragonu fiskalnego. Przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorców jest wydawanie paragonów niefiskalnych, co dotyczy przede wszystkim usług gastronomicznych, gdzie zamiast paragonu wystawiane są rachunki lub paragony kelnerskie. Resort Finansów przypomina, że jeśli ktoś nie dostał paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić, można to zgłosić na przykład przez bezpłatną i anonimową aplikację e-paragony. W Polsce rośnie liczba stacji paliw i ładowarek do aut elektrycznych. Liczba ładowarek wzrosła do 2885, wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Nieco ponad 30% rynku kontrolują operatorzy niezależni, nieco ponad 25,5% należy do koncernów zagranicznych, a 24% do Orlenu. Jeśli Państwo są zainteresowani, gdzie znajdziemy taką ładowarkę do auta elektrycznego, w tej sprawie zapraszam także na polskieradio.pl. Serpentyny trosk, kołysanka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. Najpierw okolice Aten, teraz wyspa Rodos. Grecję opanowały pożary. Polscy strażacy są na miejscu od piątku. Naszym gościem jest kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowej misji Grecja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak wygląda dzisiaj sytuacja w Grecji, jeśli chodzi o państwa działania? Gdzie tego ognia jest najwięcej i gdzie dzisiaj pracujecie? Pracujemy na dwóch strefach. Od początku, kiedy przyjechaliśmy, w strefach przydzielonych przez stronę grecką. Noc przebiegła bardzo spokojnie. Dozorowaliśmy miejsca, które zostały nam wyznaczone przez stronę grecką. W dniu wczorajszym w tych strefach były pożary, w jednym większy, w drugim mniejszy. Natomiast my na tą chwilę skupiamy się na tym, aby te strefy, które nam powierzono, należycie nadzorować, dozorować i w razie konieczności natychmiast podjąć interwencję. Czyli to jest tak, że wy ewentualnie dogaszacie te pożary, jeżeli one wybuchają ponownie, to państwo monitorują i ewentualnie podejmują działania. Tak, tak. Ciężko to przełożyć na naszą polską rzeczywistość ze względu na to, że tutaj jest całkiem inna charakterystyka zarówno roślinności, kształtowania terenu i przede wszystkim temperatury i wilgotności powietrza. Stąd takie, a nie inne strategiczne podejście strony greckiej, które przekazali nam po prostu część terenów, które my zabezpieczamy w razie wystąpienia pożaru. W tej chwili nie ma na naszych strefach żadnych pożarów, ale strażacy, znaczy w tym momencie akurat następuje podmiana ratowników, więc za chwilę ratownicy, którzy mieli nocną zmianę, wrócą z powrotem do bazy operacji, a wypoczęci ratownicy pojadą na strefy. I na czym polegają wasze działania konkretnie? To znaczy też rozumiem, że czasami są trudności, jeśli chodzi o dotarcie do pewnych miejsc. No i także w Grecji jest bardzo mało wody, zwłaszcza jeśli chodzi o Rodos, to tam te rzeki mają bardzo niski stan, albo w ogóle ich o tej porze roku nie ma. Więc pytanie, skąd strażacy mają wodę do gaszenia tych pożarów, jak te działania przebiegają? W rejonie Attyki jest dokładnie tak samo. Tutaj w miejscu, gdzie przebywamy, baza operacji miejscowości Lilia. Mamy tutaj przygotowane różnego rodzaju zbiorniki w różnych miejscach. Strona grecka przygotowała duże zbiorniki na wzgórzach, których mamy identyfikację, gdzie one się znajdują. W bazie operacji również przepraszam, mamy przygotowane zbiorniki w razie, gdyby zaistniała konieczność natychmiastowego jakby zatankowania wszystkich samochodów, które będą opróżnione. Więc jeżeli ośrodek gaśniczy, to jesteśmy spokojni, mamy odpowiedni zapas. Oczywiście całą tę wodę pobieramy z hydrantów, ponieważ, jak już to pan redaktor wspomniał, jest tutaj problem z ciekami wodnymi. Natomiast nasze działania skupiają się w tej chwili na tym, aby bronić tych stref i tych obszarów, które zostały nam przydzielone i w razie konieczności natychmiast reagować. Ta relokacja tych sił, czyli to dozorowanie nasze, które jesteśmy w tych strefach, spowodowane jest tym, aby skrócić możliwie czas od dotarcia, czyli od alarmowania do dotarcia na miejsce, po to, żeby ten pożar zdusić w zarodku. Tutaj warunki są tak ekstremalne, że w momencie, w kilka sekund, w kilka minut pożar rozprzestrzenia się na bardzo duże powierzchnie i jest bardzo trudny do opanowania, stąd taktyka i strategia Greków jest taka, aby te pożary dusić w zarodku i to się udaje. Wczorajszy pożar, nasze wspólne działanie z Grekami i śmigłowcami gaśniczymi pokazały, że ta bliskość umiejscowienia strażaków powoduje to, że ten pożar udaje się opanować może nie w zarodku, ale bardzo szybko i pożar nie rozprzestrzenia się dalej. Czyli te akcje gaśnicze są dobrze zorganizowane? Tak, tutaj wspomagają nas śmigłowce gaśnicze, które wykonają niesamowicie dobrą robotę, niesamowicie pomagają strażakom na lądzie. Tutaj jakby sama ta fauna, która jest dosyć charakterystyczna dla tego miejsca, śródziemnomorska roślinność, całkiem inaczej jakby dynamika pożaru się tutaj odbywa jak po stronie polskiej, więc do tego dochodzi jeszcze ukształtowanie terenu, więc te śmigłowce naprawdę robią kawał dobrej roboty po to, żeby pomóc strażakom zarówno naszym, jak i greckim. Panie kapitanie, skąd te pożary? One się wywołują samoistnie pod wpływem wysokiej temperatury? Czy to są niefrasobliwi turyści? Czy nie wiem, czy są też inne przyczyny, które powodują, że ta roślinność jakby ten ogień się pojawia i ta roślinność rzeczywiście płonie w okolicach Aten albo na wyspach Rodos czy Korfu także? Sami nie wiemy, jakie są przyczyny tych pożarów, ponieważ przy naszej strefie doszło do takiego pożaru i nagle rozpaliła się znaczna część obszaru przyległego do naszej strefy. Rozmawiałem tutaj z greckimi strażakami, mówią, że może być to niefrasobliwość również turystów. Oni po prostu zapobiegają i następnie gaszą. Nie dochodzą do tego, jakie są przyczyny, ponieważ nie ma tutaj na to czasu. Jaką sytuację zastaliście, kiedy pojawiliście się w ogóle w Grecji na początku? Znaczy, w naszym rejonie było kilka dużych pożarów. Kilka pożarów, które sprawiły zarówno część domostw pomiędzy miejscowościami, jak i spory kawał zbocza góry jednej, drugiej. Więc no tutaj taki krajobraz trochę księżycowy w związku z wypaleniem praktycznie do samej gołej ziemi, całej przyrody, więc no na pewno mieszkańcy mieli tutaj gorący okres tuż przed naszym przybyciem. W tej miejscowości, w której mieszkamy, strażacy 2 lata temu walczyli z pożarami, to miejscowość Wilia, i tutaj również widoczne na zboczach są jeszcze pozostałości tego pożaru sprzed 2 lat. Panie kapitanie, jakie są perspektywy? Pewnie sprawdzacie prognozy pogody, także jak długo tam będziecie walczyli z ogniem i pomagali greckim strażakom? Śledzimy cały czas i monitorujemy sytuację pogodową. Nawet nas zaskakuje pozytywnie, ponieważ prognozy mówiły o dużo większych podmuchach wiatru niż realnie są, chociaż te sytuacje w różnych miejscach, rejonów, w którym jesteśmy, są różne i mocno się też zmieniają. Wiatr jest bardzo zmienny, ale temperatura niezmiennie bardzo wysoka, powyżej 42 stopni Celsjusza, bardzo niska wilgotność. Sytuacja pożarowa jest bardzo trudna, żeby nie powiedzieć ekstremalna, jak na nasze warunki. Będziemy tutaj tak długo, jak tylko będzie to konieczne. Nasza misja, nasze działania ratownicze poza granicami kraju przewidziane są na 2 tygodnie od naszego wyjazdu, ale jeżeli zajdzie taka konieczność, to strona grecka może wystąpić o przedłużenie tej misji, no tak jak to było 2 lata temu. Uważajcie na siebie, trzymamy za was kciuki. Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy misji Grecja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie kapitanie. Dziękuję. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go. And they will